هجران میں سخت ہے اللہ عجم کے تن میں گزران هجران میں سخت ہے اللہ عجم کے تن میں گزران دمدینے پلوری نصیب میں بندے ارمان دمدینے پلوری نصیب میں بندے ارمان هجران میں سخت ہے اللہ عجم کے تن میں گزران هجران میں سخت ہے اللہ عجم کے تن میں گزران دمدینے پلوری نصیب میں بندے ارمان دمدینے پلوری نصیب میں بندے ارمان پا انتظار کی امان دشن روزی دا سفر نصیب میں وکڑا اللہ دمدینے دا سفر نصیب میں وکڑا اللہ دمدینے دا سفر حلتا بخوش یا مدیر چیم پسنگ دا جانان حلتا بخوش یا مدیر چیم پسنگ دا جانان دمدینے پلوری نصیب میں بندے ارمان دمدینے پلوری نصیب میں بندے ارمان ہجران میں سخت ہے اللہ عجم کے تن میں گزران ہجران میں سخت ہے اللہ عجم کے تن میں گزران دمدینے پلوری نصیب میں بندے ارمان دمدینے پلوری نصیب میں بندے ارمان شکل پلی مو بایکڑم ہر ساحاد کلے پاک پا بنو بایکڑم ہر کچاد کلے پاک پا بنو بایکڑم ہر کچاد کلے مات دنیا کی شکلائی شکلائی وطن میں دگران مات دنیا کی شکلائی وطن میں دگران دمدینے پلوری نصیب میں بندے ارمان دمدینے پلوری نصیب میں بندے ارمان ہجران میں سخت ہے اللہ عجم کے تن میں گزران ہجران میں سخت ہے اللہ عجم کے تن میں گزران دمدینے پلوری نصیب میں بندے ارمان دمدینے پلوری نصیب میں بندے ارمان لس پش میں شکلے اشنا پدغا کلی کی دئی ہر زڑا من لئی اشنا پدغا شکلے کی دئی ہر زڑا من لئی اشنا پدغا شکلے کی دئی پا دنیا نست زیبا لمدینی گلستان پا دنیا نست زیبا لمدینی گلستان دمدینی پلوری نصیب میں بندے ارمان دمديني بلوري نصيب مي بندي ارمان هجران مي سختي الله عجم كي تن مي گزران هجران مي سختي الله عجم كي تن مي گزران دمديني بلوري نصيب مي بندي ارمان دمديني بلوري نصيب مي بندي ارمان تري انسانيت پر شوي په تمام دنيا کې تري بشريت پر شوي په جهان دنيا کې تري بشريت پر شوي په جهان دنيا کې د انسانيت محسن دري په هر چا د احسان د انسانيت محسن دري په هر چا د احسان د مديني په لوري نصیب مي بندي ارمان د مديني په لوري نصیب مي بندي ارمان عاقب وکال ورزم دغه ارمان لرم خدایا ته ور مي ولا درد جانا لرم خدایا ته ور مي ولا درد جانا لرم دلی دو تل تو عکڑم کڑائی قبول سبحان دلی دو تل تو عکڑم کڑائی قبول سبحان دم دینی پلوری نصیب می بندے ارمان دم دینی پلوری نصیب می بندے ارمان ہجران می سختے اللہ عجم کی تن می گزران ہجران می سختے اللہ عجم کی تن می گزران دم دینی پلوری نصیب می بندے ارمان دم دینی پلوری نصیب می بندے ارمان